बेचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना बेचक दाना बेचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना छज्जे ऊपर लड़के नाचे लड़का है दीवाना ईचक दाना छज्जे ऊपर लड़के नाचे लड़का है दीवाना ईचक दाना बोलो क्या सबके आग लगाए आता है रुलाना ईचक दाना मुँह में सबके आग लगाए आता है रुलाना ईचक दाना बोलो क्या मिर्ची ईचक दाना ईचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना क्या बोलो बोलो बुड्ढी बुड्ढा ईचक दाना ईचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना एक जानवर ऐसा जिसकी तुम पर पैसा एक जानवर ऐसा जिसकी तुम पर पैसा सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा बादल देखे छम छम नाचे अलबेला मस्ताना ईचक दाना बादल देखे छम छम नाचे अलबेला मस्ताना ईचक दाना बोलो क्या बोलो ना ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना चाले वो चल कर दिल में समाया खा पी गया वो किया है सफाया तुम भी देखो बचकर रहना चक्कर में न आना ईचक दाना तुम भी देखो बचकर रहना चक्कर में न आना ईचक दाना